więc zaśpiewaj jeszcze raz. Mamy po 20 lat, przed sobą cały świat, przed sobą cały życia szmat, więc jestem rad, z każdego poranka i wieczoru. Dawno już dokonałem wyboru i jestem dyspozytorem własnych torów. Spełniam się w muzyce hardkoru i wiem, że wspomnienie nigdy nie zginie, tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki, zbite butelki, ubite rówki, starte selówki w podróży, polowanie na chwilę się nie duży, się nie nuży. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapię jak fotka. Łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapię jak fotka. Betonu. Trójka. Program trzeci. Trójkowe archiwum koncertowe, Redel Tomasz Żonda, witamy. I przed nami dwie godziny z zespołem Hej. Kiedy Katarzyna Nosowska pisała tekst tej piosenki, a to był rok 1992, chyba nie spodziewaliśmy się, że wyrośnie na jedną z najwybitniejszych polskich autorek piosenek, autorek tekstów piosenek, bo te lata później pokazały, że Kasia naprawdę pióro ma świetne, jest świetnym obserwatorem i potrafi tak ukąsić, że niby robi to z uśmiechem, a jednak poczujemy i zapamiętałem przez długie lata, chociaż to nie jest takie kąszenie bolesne. Zespół Hej dzisiaj i koncert, który odbył się tu w Trójce dokładnie 15 stycznia, ale 2010 roku i była to ofensywa deluxe, czyli taka specjalna audycja Piotra Stelmacha, podczas której Piotr wręcza nagrody artystom, nagrody związane właśnie z z Ofensywą, czyli z naszym trójkowym programem nadawanym w piątki. Pojawią się w studiu za chwilę nie tylko muzycy grupy Hej, ale także Piotr Stelmach i Piotr Metz. Proszę Państwa, jeżeli jesteśmy gotowi na główny punkt naszego dzisiejszego spotkania, no to teraz mam przyjemność zaprosić na scenę mojego znakomitego kolegę Sergeant Metz, Lonely Hearts Club Band. Piotr Metz! Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Słuchajcie, kiedy strasznie dawno temu, to był 92 rok, w krakowskiej hali Wisły zobaczyłem nowy debiutancki zespół o dziwnej nazwie z jedną zagraniczną literą na końcu. Pamiętam, że śpiewali jako siódmy zespół od końca. Główną gwiazdą była chyba Wanda i Banda i potem Manam. To po pierwsze, nigdy nie przypuszczałem, że kilka lat później, pamiętam dokładnie datę, 9 października 94 roku, będę miał przyjemność ich zapowiedzieć w znacznie większej niż ta sali. I nie przypuszczałem, że dziś będę miał 10 razy większą przyjemność wręczyć im wraz z Piotrem tę oto szczotę za płytę roku. Szczota roku za płytę Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy. Przed Państwem w Ofensywie Deluxe zespół Hej! Bardzo dziękujemy. Jesteśmy, szczerze mówiąc, totalnie... I to nie jest absolutnie żaden jakiś taki myk słowny przygotowany na ten moment, ponieważ my nie wiedzieliśmy, że tak to będzie wyglądało naprawdę. Mieliśmy dzisiaj zagrać parę piosenek. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Z całego serca. I wszystkiego dobrego. Bibelotów, pokrywa. Zaczęłeś mnie. gdzie strzygi upiory, gdzie zimno i wieje, gdzie głodno i mrok. Umieraj stąd, wysyczano mi wprost. A oko słowiki, golone trawniki, płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość drobnych spraw korzonka. Wrastaliśmy w grunt, czas przygarbiał nas. Pod raport dźwigozaurów rząd nasączyłeś mnie jak gąbkę dziś goryczy odstęp. Lubi nowe pola kadry śnić, bo tu nic, śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. chiński urzędnik państwowy z ustępem odmowy zniweczył plan. Jesteś jak ojciec, co niedzielnym szpondrem obdzielił wszystkich porówno prócz mnie. Jesteś handlarzem, co jabłko z robakiem i w sińcach mi wcisnął na targu. Jesteś rosyjską znachorką, co złych ziół mieszanką pędziła chorobę. A co jeśli to ja? Może mnie nie rozpoznałeś? A co jeśli to ja? Dźwigam sens, którego łakniesz. Zagłusza mnie znów niski bar. Zdarza się w jednej z tych sekund przed snem. Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrym migotem, zastawek powieką co drży. Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów, co wierca się w umysł głęboko. Krwią co wzburzona uderza z impetem potwornym w mej żyły falochron. stronę chmur. Powietrze przejdzie klęską, uda się zatrzasną serce starte w pył, starte w pył. Zagłada kwiatów trwa koncentracyjny parapet. W domu mam, w domu mam. Miłość, uwaga, ratunku, pomoca. Miłość, uwaga, ratunku, pomoca. Miłość, uwaga, ratunku, pomoca. Thank you. Martwieje. nie. Boję się, boję się, boję się o nas. Ciężar wiosny. Boję się, boję się, boję się o nas. Triumf młodości. Boję się, boję się, boję się o nas. Brzask po brzasku. Boję się, boję się, boję się o. Księżyc rośnie. Boję się, boję się, boję się o nas. Ciężar wiosny. Boję się, boję się, boję się. W sobie zaciągnij rolety powiek. Gdy sparszy wieje znów, chwyć się cieniutkie niteczki pewności, że minie. To minie. Bardzo. Spojrzeć, kto tam, kto jest w świat. Dziękujemy ci pięknie. To nie są motyle, prędzej ćmy. Serce pompa do krwi. Nie więcej. Zawrotów głowy brak. Źrenicy tak pełnej żywej mgły. Nie ma nic. Bezsenna to przez wiatr dla wisielca w trąby dmie, a ta pustka to najpewniej. Yeah. Dziękuję bardzo. Skarbeńkiem, klaczką swą, lepiej mi.